grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 2 uur. Nu de geestelijk leider van Iran dood is, heeft het Iraanse volk de grootste kans om hun land terug te winnen. Dat stelt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem kon Khamenei de Amerikaanse aanval niet ontwijken. Toch zijn er ook missers gemaakt. Een van de raketten is terechtgekomen op een basisschool voor meisjes. Daarbij zijn zeker 108 doden gevallen. De Iraanse ambassadeur bij de VN dreigt dat ze alle bases van Amerika en zijn bondgenoten als legitieme militaire doelen zien. De baas van de VN, secretaris-generaal Guterres, veroordeelt juist al het geweld. Hij zegt dat de aanvallen over en weer een bedreiging zijn voor de internationale vrede en veiligheid. In Rotterdam zijn de bewoners van een zorginstelling weer thuis. Ze moesten eerder op de avond hun huis uit nadat er een gekke lucht was geroken. Het bleek te komen uit een vat in de schoonmaakkast. De brandweer heeft die gecheckt. Er bleek een ongevaarlijk schoonmaakmiddel in te zitten. Het vat is afgevoerd en de woningen zijn gelucht. En een mooie financiële meevaller voor de oude schaatsclub van Jutta Leerdam. Ze krijgen namelijk een aanzienlijk deel van de opbrengst van een veiling van haar Olympische schaatspak. En die opbrengst was niet mis. Iemand bood bijna 2 ton. Hoeveel ijsvereniging Pijnakker daar precies van krijgt is nog niet bekend. Maar volgens de voorzitter kunnen nu nog veel meer kinderen het plezier van schaatsen gaan ervaren. Het is helder en 2 tot 4 graden met soms wat mist. De ochtend begint grijs, later meer zon en dan 10 tot 14 graden. In de middag vanuit het westen lichte regen. En dit was het nieuws op 538. 538. Armin van Buren. We'll be right back. 538. 538. Feel the fire. 538.